Musicòpolis, la capital de la música. Me gustan las sonrisas que pueden hablar, los colores del cielo, las estrellas y la luna. Me gustan las palabras que son algo más, la arena, el viento, las pisadas. Aquest personatge es diu Tonirito Leré i diu que Me Gustan és una de les cançons que us presentem a través de Musicòpolis, la capital de la música, la vostra radiofórmula, per conèixer què s'està coent en el món de la música. Algunes coses, però, no arriben més enllà de coure's una miqueta i ja les traiem del forn. Altres, però, ens agrada per primer plat, per segon i per tot el que calgui, com és la música d'en Xavi Criado. Si tu vens i et quedes a mi és el títol del seu àlbum i aquesta cançó mateixa és la que porta el single i el nom del disc. Xavi Criado. Del temps que fa que et busco he perdut el nom. De tant viure aventures d'amor, no sé si és el teu somriure el que més m'atrau o la tendra llum que surt dels teus ulls. Només sé que vull ser molt més amb tu. No pot ser coincidència trobar-te aquí. Ja fa més de 100 dies que hi vinc. No sé si és el cor que crema, el que em fa bullir, o el fred que arriba al fons dels meus dits. Només sé que estic bé quan estàs tu. Com el vent entra fort, mai pregunta els punticons. Apareixes i em fas parar ben boig. No sabré mai per què em fas sentir tan bé si tu vens i si et quedes amb mi. Sento viu si no ets aquí. Com puc saber el que sento per tu? Com saber si tant t'estimo, si si no hi ets amb mi, t'enyoro, trobo el temps tan perdut. Torna que vull ser molt més amb tu. Com el vent entra fort, mai pregunta els porticons. Apareixes i em fas parar ben boig. No sabré mai per què em fas sentir tan bé. Si tu vens i si et quedes amb mi. Amb tonteries les vull omplir del teu amor. Ja no em conec vivint els dies amb mentides, vull tenir-los plens de tots els teus records. Si et quedes amb mi, no sabré mai per què em fas sentir tan bé. Si tu vens, si et quedes amb mi. Ets com el vent que entra fort, mai pregunta els porticons. Apareixes i em fas parar ben boig. No sabré mai per què em fas sentir tan bé. Si tu vens i si et quedes amb mi. Si vens i ets aquí. Si et quedes amb mi. Take care of the soul. el contrast musical a Musicomics. Després del més nou de Rebecca Ferguson, Richard and Gold, tu amb Schwartz. Tu me dio segundo entre tus dos manos y lo cuidas. Excel·lent cançó aquesta que ens acompanyava a Musicòpolis, a la nostra capital, amb Shoarma, el seu single que us presentem per tots vosaltres amb aquesta cançó anomenada Tu, sempre bona música, sempre bons ritmes, com els que ens conduirem també amb els propers minuts Takers, amb la companyia Shanti i aquest Let It Go que comença a sonar així mateix. Try to let it go. meravelloses que existeixen en el món de la música actual. És sempre magnífica. Es diu Shelley Duvall i ens ha portat una extraordinària cançó amb aquesta versió pop 2012, diuen, d'aquest Tanto Amor. Després d'ella, després de la seva sensacional música, canviem de ritmes, de la balada passem a ritmes més moguts i ho fem amb Juan Martínez i Luna, que ens aporten conjuntament una peça que des de l'àlbum Quiero Respirar ens porta el mateix nom. Es diu així: Vull respirar. Juan Martínez amb Luna.

me in the cell, speed down, flow right ahead. To the sky with your hands on rock star. Somebody tell them please that the club is me, Gasa. Sure they wanna freak, I'm the one you call Papa. Gotta make them sing high notes like opera. What an ego I got for a Leo. Even the DJ wanna rep Puerto Rico. Gotta them replay like he just broke a needle. Whatever that he say, better listen up, people.